أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله العظيم. سورة النازعات مكية وهي 46 آية وفيها ركوعان. سورة النازعات مكي سورة شپک سلویخ آیاتون دی او دو رکو دی. دے سورت کے اللہ پاک قسم کرے دے فرشتے او داغی صفتوں نے ذکر کری دی. والنازعات غرقا النازعات دا نزعنا مشتق دے یوسیز راخکل او رائستل فراخکل راخکل یوشی رائستل او دا غرقن دیا داغی تاکیب دے دا غرق او دا اغراق مانا دا پیوکار کے پورا قوت خرچ کول لکہ عرب چی لندہ کے غش واچی او پر دیر زور ور پریگ دی پر زور راکا گی ور خوشی کی وی اغرق النازع فی القوس پا قوس و پا لندے راخ کلو کے خو قوت خرچ کو. ندے صورت پا شورو کے زملیکو صفات او حالات دی پاغیبان قسم شوی دی او جواب قسم بیا دالی چی قیامت بخام خار عزیز قیامت و حشر نشر یقینی دی. دی فرشتو بانی قسم چی قوللی شوی نو مناسبت دا معلومی گی چی فرشتی وقت که دا تمام عالم دنیا دا دی نظم و نسق او انتظام کی مداخلت لری اللہ مقرر کری دی او هر فرشتا خپل خدمت پدے بانی روڑی. دا قیامت پر از باندے با تمام اسباب مادیہ دا غیر رشتے بختم شی بلکہ غیر معمولی حالات و واقعات با مخت رازی نتے واقعاتو کے فرشتے بکار کئی دا فرشتو صفتو ندے دے کہ پینزو اللہ پاک ذکر کری دا انسان دا مرگ وقت چرا نزدی شی ندہ وقت کہ اللہ پاک فرشتے رو لی گی نو دا کافر روح چی اوباسی نو دا وقت که دا کافر دا عذاب علامات اوینی دا عذاب فرشتی اوینی نو دا روح پا بدن که پتیگی تختی را تختی او وطو تا ځان نور کوي لکه بهر عذاب ویني. دا فرشتې په ډېر زور باندې راکاږي او راوباسي یې. روح راوزی نه په ډېر زور یې راوباسي، داسې په سختۍ او په تکلیف یې راوباسي لکه وړی چې په دې کې ازغیدار لخته نښتی وي او هغه راکاږي نو دې ازغو پورې دا وړی شوکیږي او په زور دی ترې راکاږي. او د دې مقابله کې د یو مؤمن روح هغه چې اوزي نو بلا تعداد فرشتې راشي، د رحمت فرشتې، او هغوی د برزخ هغه حالات او نعمتونه او ته ور مخامخ کړي. دا ښکلې ښکلې فرشتې، نورانی چهرې، هغې کې یو قسم حسن، خوند او مزه معلومیږي. نو دا روح په خپله ورته راوزي. وایي د دې مثال داسې وي لکه د اوبو ډک مشک چې د هغې خوله تړلې ده او د مشک دا خوله پرانستې شوه، اوبه په خپله راوزي. نو دغه د رحمت فرشتې چې راشي د مؤمن دا روح ډېر په اسانه باندې راوزي او هغوی د جنت په ښکلې کفن کې اونغاړي او ښکلې ښکلې القاب او آداب وایي او بیا په د فرشتو په جلوس کې هغه رواني ځای په ځای مرحبا مرحبا ورته ویلې کېږي، هرکلی ورته ویلې کېږي او د اسمان دروازې په ډېره مینه باندې هغې ته کلاویږي. او بیا د اووم اسمان نبره علیین مقام ته ورسېږي او بیا د هغه ځای نه ډېر په خوشحالو کې جنت ته تګ را تګ کوي او سیر و سیاحت او د جنت خوند او مزې اخلي. د دنیا هغه ستومانی یې هلته کې اوزي. مؤمن بله خو ټول عمر په دې دنیا کې ستړې ستومانه چېرته آرام او راحت یې بیا نه موندو، خو چې د دې ځای نه هلته لاړ شي نو ایله په قلار شي. وایي روح د مؤمن تل د علیین په منارو وي ناس، تل د دنیا وي د جنت دارالامان ده. نو الناشئات غرقن په دې کې د عذاب د فرشتو او د کافر د روح وتلو حال، او الناشطات نشتا په دې کې د مؤمن د روح د وتلو هغه حال دی. بیا چې کله دا روح دا فرشتې واخلي د مؤمن روح، نو دا فرشتې په تلوار باندې روح په بره اوړي. او دې لار کې منځ کې سرکاوټ شته، نو منځ کې او پکې رکاوټ نه وي، لاره همواره ده، رش مش نشته، بریک لګېدلې پکې نشته دی. او داسې اوار رواني لکه لامبوزن چې په سین کې لامبو وي، نو مخې ته پکې کندې کپرې نشته دی، رکاوټ پکې نشته دی، اوار رواني. نو دا فرشتې دغه شانتې لامبوزن په شانتې نیغ روان وي، منځ کې رکاوټ نه وي. دا دریم صفت و سابحات سبحا شو. او څلورم صفت د فرشتو فالسابقات سبقا، چې کله دا روح د فرشتو په قبضه کې راشي نو دوی یې خپلې ټکانې ته رسوي، که نیک دی هم او که بد دی هم، نو د یو بل نه سبقت کوي، وړاندېوالی کوي. نو د مؤمن روح د جنت هواګانو ته او نعمتونو مقام ته ورسیږي، او د کافر روح دوزخونو ته، د دوزخونو هواګانو ته او عذابونو ته، سجین مقام ته ورسیږي. او پنځم صفت دا فسابقات سبقا کې څلورم صفت راغی، او پنځم صفت چې دی نو فل مدبرات امرا، دا الله په حکم باندې تدبیر کوي، انتظام کوي. دا فرشتې چې کوم روح ته د ثواب یا د راحت ورکولو حکم دی، هغه له د راحت اسباب برابر کی، او چاله چې د عذاب او د تکلیف حکم شوی وي هغه له دقه انتظام کوي. نو فل مدبرات امرا، و والنازعات غرقا قسم ملی پا اغی فرشتو باننے کی روح دا کافر پا سختے باننے استن کیوی والنازعات غرقا قسم پا اغی فرشتو باننے کی روح دا کافر عباسی پا سختے باننے والناشطات نشتن او قسم پا اغی فرشتو باننے کی روح دا مومن استو کی غٹ پران استن کی پاسانتیا باننے والناشطات نشتن نشتن غوطة پرانستن لکه دا اوبو دک مشک چه خلی تلل دا نو دا غوطة پرانستن شو اوبت پخفل اواتی نو دا مومن روح استو پا وقت لکه چه غوطة پرانستن والناشطات نشتن قسم پا اغی فرشتو بانه چه غوطة پرانستن کیوی پا پرانستن سرا هو السابحات صبحا قسم فأغي فرشتو باني كي لامبو زني دي لامبو وهن كري والسابحات لامبو وهن كري صبحا فلامبو وهل سرا كي كلا الروح دا مؤمن والي نفق قلار باني بغير دا سرقا وطن روان دي فالسابقات سبقا پس قسم پا اغی فرشتو بان لے چه سبقت کا ان کے روان لکی دن کی دے یو بلنا دا مومن روح دا ثواب زیت رسی دا کافر روح دا عذاب زیت رسی فالمدبرات امرا پس قسم پا اغی فرشتو بان لے چه تدبیر کئی دا کارنو انتظام کئی دا کارنو چالا دا عذاب اسباب برابر کی چالا دا راحت او دا نعمتن اسباب برابر ای یوم ترجف الراجفتو دا قسم پا دے فرشتو اوشو صد پارا قیامت خامخارات لنکی دی نوچه قیامت سا چلوئی یوم ترجف الراجفتو پا کمرز باننے ترجفو چه او بخوزیگی الراجفتو خوزون کے با خوزولو کی با کم رز باندے خوزون کے خوزولو کی نونا خوزون کی یا تین مراد زلزل را قیامت تا چرا از مکہ با اخوزی گی او یا تین مراد رنبنیش پیلے را چرا پدے کے دا تمام روحون را با اخوزی گی دا بدنون نا بخارج شی دین پس با بیا بلش پیلے والی کی گی تطبعو هر را دفا دے پسے بای دوے مش پیلے یا زلزلے پسے با دوے مزلزلوی قلوبی اوما ایزو آجفا زلونا و پدغ روز باندے ترزید ان کیوی در دیر ہے بطنبا در زلطر کن تیزوی در زلزلہ را او کداش پیلے را در زلطر کن با دیر سیاد شی او داستر کے با دا دیر پہ مانتیا دا وجہ نخکتا وی دا قیامت پر از باندے چاچے دا قیامت نے انکار کرے دے دا غیستر کے خکتا اب ساروہا خاشا ستر کے با پا دا غیر از باندے دیر خکتا وی دا پہ مانتیا دا ملامتیا نا یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ یقولون کافران وائی چی عقیده دا قیامت نشتره ندوی وی چی دا خوبا دیر دا تاوان را پاسی دلوی اینا لمردو دونا آیا من با واپس کی دن کیو فی الحافر واپس دوباره با من بیا واپس کیگو چی اڈو کی شو ندی رنبنی اس رنبنی حالت دا دنیا دا جنده ندی حالت تا با من بیا واپس کیگو دا مرگ نمخ کے چکم حالت تے نو بعد الموت با بیا من تا حیات ثانیہ دوبارہ جنبہ ملاوی گی دا خو منگ نمنو سنگ با منگ جمدی شو اڈو کی بم زرہ زرہ بی اذا کننا عظاما نخرہ آیا پا کم وقت چی منگ اڈو کی شو او دنن ڈڈی دا اڈو کی دنن ڈڈوی اور واسطہ ہم بھی اور واسطہ واسطہ اڈو کی شی نو دیکھے بچن بیا سنگ راشی ناممکن را. قالو تلک اذن کررت خاسرہ وائی کافران چی تلک اذن کررت خاسرہ دا خو پا دغی وقت کی دوبار راتلل دا تاوان دی دا راتلل دا خو دیر دا نقصان او دا تاوان بوی چی من بیا را جم دی کیگو زکا چی دا دغی وقت دا پارا من سا اسباب تا تیار کری نوی او مقصد دا دی خبرینا توقع و مسخری دی آخرت منینا نو دا تیاری با صفی کرو کی خدا پدے پورے مسخرے کئی دا اہل حق چرے نو دا دوی پا عقیدے پورے خندا کئی دا دوی دا عقیدے مطابق خدا با زمانگ دا پار لیر دا تاوان وقی چی منگ را پاسو منی اینا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ دا با یو وار رتلوی یو آواز بھئی او فوراً با میدان کے تمام مخلوق را جمشی مخی اور پسے لمکذبینو اغیر ولی دا تکذیب اغا سزا بھئی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس بے شک دا با یو وار رتلوی یو آواز فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ نَاگَنَ بَدِیپَ كُلَهُمْ مَیدَان بَانِوِی حَلْ عَتَاكَ حَدِیثُ مُوسَى اَرَاغِلِ اِسْتَاتَ خَبَرُ دَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام دَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حالات او خبر تاتا راغلی دی او اغا خبر اللہ پاک را لے گلی دی حَلْ عَتَاكَ آیا راغلی لیتا ترا رسیدلی لیتا تا حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقعہ پا قرآن کے زیب پا زیبانی ذکر شوی را چی دا فرعون دور حکومت کے اللہ پیدا کر ما شمان حل علی دل دے اللہ پاک پا کم طریقہ بانی بچ کر بیا دا فرعون پا کور کی پرورش شوی ری او بیا دا اغل یو سپی دا دا پسوک وجل شوی ری او اغل دا دا وجلو اراده کری دا او اللہ دے دا مصر نمدین تا بوتلی ری او دا اغل دے نواپسے کی و تا نبوت ملو شوی ری دا شعیب علیہ السلام دا کورا چراتو خپل بی بی ور سروا او لار خطا شوی وا عام لار اغی پریخی وا پا یو نامعلوم لار باند روانو شپوا تیاروا یخنیوا باران گلیوا او دا وقت که دا ماشوم دا پیدا که دو حالات شروع شو دا بی بی دا پارا دا گرمایش انتظام پکار دی دا لار دا معلومولو انتظام پکار دی مخامخ پا غربان دی رناخ کارشلو آغی رنا پس تلی دی او پا غده که نبوت ملو شوی دی حل اتاک حدیث موسیٰ آئے راغل لیتا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا کم وقت چا آواز ورکتا ربہ دد رب دا موسیٰ علیہ السلام رب موسیٰ علیہ السلام لآواز ورک بالواد المقدس طوا پا مقدس وادے دا طوا کی طوا دا دا میدان نم دی دا غر دا پاس او کلاو میدان دی دا کوہی تور دا پاسا او دا غیتا وادی مقدس وی دیر پاکیزا وادی او پاکیزا میدان انکا بالواد المقدس توا بے شکت پا مقدس وادی دا توا کی فخلعنا لیک پیزار دا خونو باسا اذا ناداه ربه بالواد المقدس طوا کم وقت کی موسیٰ علیہ السلام تا آواز کو ربه خپل رب بالواد المقدس طوا پاک پاکی زمیدان دا طوا کی اذهب الى فرعون انه طغى لار ش فرعون تا انه طغى بشک د سرکش کړه دا موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړو و فذهب الى فرعون فرعون لار ش انه طغى سرکشی کړه دا دغه وخت کې موسی علیہ السلام الله پاک ته ویچې بی بی را سره دا غی بس چل کی گی چی تا دیخوالا شف وی اللہ پاک دا سی وطا نی چی دا غی نبی غمش دا با انتظام کم دے وطا نوی وی اللہ سکی دی سی دی امسا وما تلک بی یمینی که یا موسا دی خیل آس کی دی سی دی وی امسا دا وی خدا دا غر دا غٹ گٹ دی دا ہوا پا امسا چی گزاری ورکن گٹ مات شو دنه پکې بل کان وروته وې دا کان او نه هغه کان چې او نه مات شنو دنه پکې بل کان وروته وې دا کان او پامسا چې دریم گزارې ورکو کان مات شنو هغه کې دنه یو چنجي دی او شنه پانه په خولې کې نیولې ده او هغه چنجي چې کرم کوي موسی عليه السلام هغه ذکر وورید سبحان من يراني پاکي هغه ذات لري چې ما ویني ويرزقني او ما ترزقم راكي ولا ينساني ايري ممنا ويعرف مكاني زما زين وتمعلوم لي دي دي تخوراك را راسي بس موسى عليه السلام پوشو چه ده کانو وحلو كيو ده دره کانو كي دنن چنجو ده آغا پخلي كي پانو ده آغا ذكر ده ما تا دي لوي چه ده بي بي انتظام بلي ذكو ما بيغم شا نو بس بي بي بي اخ پل پلار کرت لي را د پلار کور نیزی و علت لالالا او دا غزین موسیٰ علیہ السلام فرعون تلاو خمط ما اندرا روان لی اذهب الى فرعون انہو طغا لارش فرعون تا بیشک دسر کا شکر دا فقل هل لکا الى ان تزکا فقل نورت اوایا هل لکا آیشت دستا منا الا ان تزکا چه تزان پاک که زدان دا جولولو اراده دشتو که نشته ده که تا دا زان دا جولولو اراده که سخوایش دیوی نو اللہ پخپل حکم مونده کان لزر علی گلیم نو زبا دی سم کم کنا که سمیگی چه دی سم کما اللہ را علی گلیم و احگی اکا زبا دا هدایت کم اللہ را علی گلیم واهديك الى ربك زبطات اخي من النار استاد رب طرفتا فتخشى ان تمر الله لا يريغي النار ده تخولشم باغ النار باندې النار بشي استا پغله کې بخوف او يره الله را پیدا شي كامل معرفت بده پغله کې راشي نك خوايش دي وينو ترى ميدان تشا خوف با پدرک کل رازی دا اللہ یا با پدرک کل رازی چی تقو اللہ و پی جلی کنا معرفت در تحاصل شی نا دا معرفت نرست با دا اللہ یا رستا پدرک راشی نا دیزی نمعرفی گی چی موسیٰ علیہ السلام یا واسی دیل نلے تلے چی ما سر بنی اسرائیل ازاد کا بنی اسرائیل الازادی ور کا ارسل معی بنی اسرائیل بنی اسرائیل خوشک آزاد کا یا واجد بنی اسرائیلو آزاد ولنا بلکہ مقصد تارے چی فرعون استا اصلاح کوما دلم اللہ را لے گلے ما دا موسیٰ علیہ السلام در اپنو مقصد دا فرعون اصلاح ہموا او دا بنی اسرائیلو آزادی پکے ہموا فقل هل لک الى ان تزکا فقل نفستورت ويا هل لك الى ان تزكى هيا ستا رغبت شتري ستا منشت الى ان تزكى تتزان پاك واهديك الى ربك فتخشى زتا تخودنا الى ربك ستا رب طرفت فتخشى نتبع يريقنا اللانا معرفت بدر كراشي هدایت بدر تو حکم نو معرفت بدر کی راشی فتخ شانو تو بدا اللہ نو یرے گی فا آرہا پا دنیا کے پیار اخولدتا الآیت الکبرا یو لوی نشانی معجزه ورته اخولا همسا چه به اغرزو لاغین با لوی اجدها جوڑا شلا دا یو لوی معجزه آیت الکبرا او لاس چه به ترخت دننکو بیا بیا رویست مخامخ بیک دا نور نبی تیز رنا کولا فأراه الآية الكبرى فصور ويقول وطيولوه نشاني فكلب وعصاه فس فرعون تكذيبو كده موسى عليه السلام تروغ جني ورطويل وعصاه نافرمانيه وكلله ثم أدبر يسعى بشاكله توشو يسعى او تلاشو كوششكو ده مقابله ده پارا ده موسى عليه السلام ده مقابله ده پارا جادوگری راجم کرل خلقی راجم کرل اما ادبر بیا واپس شو شای کرل یسعا چی کوششی کرو دا موسیٰ علیہ السلام دا پڑکا ولو پدی فکر کیو چی دی برا لسوک پڑکی نو جادوگری راوستل فحشرا فنادا پست راجم کرل جادوگر فنادا نو دیو آوازو که اعلانو که فقال انا ربکم الاعلا فس فرعون اویل انا ربکم الاعلا زستاسو در طول نلوی ربیما زستاسو در طول نلوی ربیما نو چیز ربیم موسا خمار علی گلی نده نو دی چار علی گلی نی رب زیم پیغمبر بزلی گم دی خمار نده را علی گلی دا چار علی گلی نی فقال ویویل انا ربکم الاعلا زستاسو ربی ما او در طولو نا آلا زمان والا والا خدای آنمشتا خود زمان الوی خدای بل نشتا ری دخپل مجسمه جوڑ کرده وی اغیط بیم رب وی خلکو با غیطم سجده کولی ردغم والا خدای آنو زملوی خدای ما انا ربکم الاعلا و اخذه الله نکال الاخرت والاولا فا اخذه الله پس اونی و اللہ پاک دلره نکال الاخرت والاولا پس از آد آخرت کی او پس از آد دنیا کی دا دنیا و دا آخرت سزا جانے والا اللہ ورک للے پا دنیا کی پا دریاب کی ڈک کرے دے ایمانی نصیب شوی لرے آخر کی خوب یاد ایمان ایمان چگے والے چی ما پا آخرت ایمان روئے چی دا موسیٰ علیہ السلام رب دے او دا حارون علیہ السلام رب دے او دا وقت و تا پا خلے کی خط ور او تا پلش خلے والا بن کرلا ناقص ایمانی روڑن و ناقص نجاتم اللہ ورک دا بدنی دا سن را اوست او خلکو تر نمونی دا پارے کے خود علی اومانو نجیک بی بدنی کا اللہ فرمائی علی اومانو نجیک نن روز من نجات ترکو تا تا بی بدنی کا صرف پا بدنستا لتکون لمن خلفک آیا دے دا پارا جستان رست خلق رازی لاغی دا پارا نشانی دا عبرت شی خلکو دا پارا یو نمونه بفروتی دا صرف بدن بچ دی او نور خو عذاب ورو رسیده او دا اخرت عذاب پا پی دا پاسوی فا اخذه الله نکال الاخرت والاولا پس اونی و تلر اللہ پاک پاغ سزا و عبرت دا دنیا و دا اخرت دا اخرت هم و دا دنیا هم پا دنیا کی عبو کدو آخرت کے پا اور لمبو کی دو ان فی ذالک العبرت لمن یخشا بے شک پا دے کے عبرت و نصیحت دے دا سوچ فکر مقام دے لمن دا اغچا یخشا جد اللہ نے یریگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.